Przyszła myśl nad ranem, żeby zostać rastamanem. Mam też powód, bardzo dobry jeden. Będę miał dready, a dokładnie to 7. Jak pan Marley będę w piłkę sobie grał. Jointy będę palił i oddawał będę kał. A w ostatnim meczu nie zostanę poniżony. Jak pan Marley, przecież byłem na spalonym. Przyszła myśl nad ranem, żeby zostać rastamanem. Ja jestem rastamanem, a potem wieczorem przed telewizorem staję się potworem, kiedy stoję przed otworem własnej głowy. Takie właśnie mam metody na połowy własnych myśli, co parami biją z moimi się myślami. Bo przyszła myśl nad ranem, żeby zostać rastamanem. Przychodzi myśl nad ranem, żeby zostać rastamanem. Wpierdalają mięso, mówią o wolności, wpatrzeni w TVP. Mówią o miłości, a pierdalają mięso. Mówią o wolności, wpatrzeni w TVP. Hipisi przy bankomacie, wciąż mówią do mnie bracie. Idą za nami, racuchy z komórkami. Racuchy przy bankomacie, wciąż mówią do mnie bracie. Idą za nami, racuchy z komórkami. Rośnie mi marihuana na żołędziu, ojoj. Rośnie mi marihuana.